after all you put me through, I'm starting to realize. Fucks to give, I have none. I cannot live with the pressure. The pressure, you know I feel. The pressure. Εδώ και ένα χρόνο γράφουμε στο από τις 4 στις 5 για αυτή την τραγουδίστρια. Τζενέι Άικο, 26 ετών. Έχει βγάλει ένα extended play και τώρα έβγαλε το άλμπουμ που στην Αμερική χαλάει ο κόσμος, είναι ένα τα δημοφιλέστερα της εβδομάδας. Πέστε μου για αν έχω δίκιο ή άδικο. Αυτή η τραγουδίστρια στη χώρα μας στη δεκαετία του 90 δεν θα ήταν ήδη πρώτης γραμμής φίρμα? Δεν είναι από τις τραγουδίστριες που αρέσουν στην Ελλάδα αρκεί να ακουστούν στα ραδιόφωνο? Δεν νομίζω, τώρα θα κάνουμε μία έρευνα, αν η Ζενέ Άικο που μόλις την ακούσαμε στο κομμάτι The Pressure παίζεται στα ελληνικά ραδιόφωνα. Δεν νομίζω ότι παίζεται. Ελπίζω κάποιοι να την ανακαλύψουν, γιατί είναι ένα υπέροχο άλμπουμ. Το άλμπουμ με το οποίο ξεκινάει την καριέρα της. Έχει συνεργαστεί με Kendrick Lamar και Drake, και αυτή είναι άγνωστη στην Ελλάδα εν μέρη, και χωρίς να είναι Lana Del Rey, ακολουθεί αυτό το ύφος, αλλά έχει πολύ περισσότερο R&B μέσα στη μουσική της. Για δες, Άντι. Άλλο ένα ενδιαφέρον άλμπουμ, το καινούριο των The Pieces. τραγουδίστρια που ακούσαμε πριν είναι από το Λος Άντζελες, το συγκρότημα των Pierces, από όπου ακούσαμε το τραγούδι από το 5ο άλμπουμ του συγκροτήματος, που το άλμπουμ λέγεται Creation. Το τραγούδι, για όσοι ενδιαφέρονται, ήταν το The One I Want. Οι Pierces λοιπόν ξεκίνησαν από το Birmingham της Αλαμπάμα, μια πόλη που κυρίως έχει μαύρη μουσική, αλλά αυτή τη στιγμή ζουν, μεγαλώνουν και ηχογραφούν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Τι χρειάζεται η καρδιά σου? Ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και καλή παρέα. Γι' αυτό στις 28 Σεπτεμβρίου έλα να περπατήσεις με την καρδιά σου και τον Μπεσέλ Προάκτιο. Και σκέψου ότι για κάθε έναν που περπατά, ένα παιδί χαμογελά. Αφού για κάθε συμμετοχή, ένα ευρώ πηγαίνει στον Πανελλήνιο Σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού». Σημείο εκκίνησης, Βάτης, Παλαιόφάλιρο, 6 το απόγευμα. Πληροφορίες στο www.beselproactive.com.gr και στη σελίδα μας στο Facebook. Ψάχνεις τον τέλειο σύντροφο της φοιτητικής σου ζωής? Να είναι όμορφος, έξυπνος και να σε κάνει να νιώθεις cool. Μην ψάχνεις άλλο. Back to school και είσαι cool με Mac και iPad. Μέχρι τις 17 Οκτωβρίου παίρνεις Mac με μείον 12% και iPad με μείον 10% στις συνεργαζόμενες αλυσίδες λιανικής και στα καταστήματα των Apple Premium Reseller. Μόνο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Δείτε όρους και προϋποθέσεις στο iSquare.gr / προσφορά. Πήρα 5 κιλά! Πήρα 5 κιλά! Τώρα... Τώρα επιτέλους θα μπορώ να είμαι σίγουρη ότι όλοι με θέλουν για τον εσωτερικό μου πλούτο και όχι μόνο για το κορμί μου. Ήρθε το Scratch και έχει ήδη μοιράσει κέρδη 100 εκατομμυρίων ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς. Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος? Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομιλού ΠΑΠ. Συμμετοχή μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα γυρίζουμε και πάλι σε ένα συγκρότημα που σας παρουσιάσαμε στις αρχές του καλοκαιριού, τους Gaslight Anthem, ένα επίσης ενδιαφέρον συγκρότημα. Σας θυμίζω ότι αυτοί οι τύποι έχουν γίνει αρκετά διάσημοι τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί ήταν στις συναυλίες του Springsteen και των Pearl Jam ακριβώς μετά τους κορυφαίους αυτούς τους δύο. Εμφανιζόντουσαν οι Gaslight Anthem. Στο προηγούμενο άλμπουμ τους είχαν παραγωγό τον Brendan O'Brien, που έχει κάνει παραγωγές και σε Pearl Jam και Springsteen. Τώρα, στο καινούργιο που είναι το Get Hurt, το άλμπουμ τους, άλλαξαν, πήραν τον Mike Grossley, όπου είναι υπεύθυνος για τον ήχο στα τελευταία άλμπουμ των Arctic Monkeys και των 1975. Σε αυτό το άλμπουμ έχουν κάνει και πειραματισμούς με όργανα όπως το Moog και το Fender Rhodes Keyboards, και ένα από τα καλύτερα τραγούδια του δίσκου τους είναι το Stay Paper. Kiss. Now we're much too old for this. Stray Paper από το καινούριο άλμπουμ των Gaslight Anthem, Get Hurt. Από τα ανερχόμενα και πολύ δημοφιλή συγκροτήματα του rock στην Αμερική, έχουν βοηθηθεί, όπως σας είπα, από τον Springsteen και του Pearl Jam, που ανοίγουν συναυλίες τους σε πάρα πολλά από τα μέρη που πάνε οι δύο άλλοι. Η Jenny Lewis είναι ήδη ένα όνομα καθιερωμένο στον χώρο της εναλλακτικής σκηνής από τότε που ήταν στο rock συγκρότημα των Ryle O'Keeley. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ πριν από 1,5 μήνα και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Just One of the Guys. Στο τραγούδι αυτό που έχει παραγωγό τον Beck έχουμε συμμετοχή στο βίντεο κλιπ. Μπείτε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 για να δείτε τις μεταμορφώσεις της Anne Hathaway και της Kristen Stewart, που υποτίθεται είναι το συγκρότημα της Jenny Lewis στο κομμάτι που ακούμε τώρα, Just One of the Guys. Ακούσαμε την Jenny Lewis και ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ της, Just One of the Guys. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο σήμερα. Το τηλέφωνο εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Η Ελεονόρα Γαριφάλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, παίρνει τις παρατηρήσεις σας και τις υποδείξεις, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από την εκπομπή. Μηνύματα είπαμε εδώ στο Βήμα FM, αλλά και email γράφοντας live, παπάκι, Βήμα FM 995.gr στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αμέσως μετά τις ειδήσεις έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα καινούρια σκοτσέζικα συγκροτήματα, μια και είμαστε στην εβδομάδα που όλοι παρακολουθούν τι γίνεται εκεί, στην άκρη της Ευρώπης. Ενώ λοιπόν το Λονδίνο, όπως ακούμε στις ειδήσεις, μοιράζει παροχές στη Σκωτία, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι χώρες αυτές, όπως είναι η Σκωτία για παράδειγμα, έχουν αρκετά διαφορετικά πράγματα και δεν μπαίνουν μέσα στην ενότητα ή μέσα στο πρωτάθλημα, ας πούμε, ποδοσφαίρου. Έχουν το δικό τους εκεί και στα τσάρτ. Ποια είναι τα δημοφιλέστερα τραγούδια ή τα δημοφιλέστερα άλμπουμ. Υπάρχει ξεχωριστό hit parade για τη Σκωτία που δείχνει τις πωλήσεις των τραγουδιών και τη δημοτικότητα των καλλιτεχνών μόνο στην περιοχή της Σκωτίας. Έτσι λοιπόν το άλμπουμ Great Divide που θα ακούσουμε τώρα του συγκροτήματος Twin Atlantic, που είναι ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε στη Γλασκόβη της Σκωτίας, στο γενικό hit parade του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στο νούμερο, έφτασε μέχρι το νούμερο, μπήκε μέσα στα 10 πρώτα, θυμάμαι ακριβώς τη θέση. Όμως στη Σκωτία, και είναι επόμενο αυτό, μια και είναι σκοτσέζικο συγκρότημα, είναι τις τελευταίες εβδομάδες νούμερο 1. Ακούμε λοιπόν τους Twin Atlantic. The switch on the generator so I can turn you on. You better get to know your operator before you pack that tone. You own the lock and the key for the window to my soul. Yeah, that's the only thing you talk about. You gotta let me know, cause it must have been something out of control. Yeah, it must have been worse. I had nothing left to show. Put the sun in an elevator and took it to my home. I'm still living on a ladder from the sky to the floor. Don't look down, you got a long way to go. And if you wanna live, you better let the mate go. Cause it must have been something out of control. Switch on the generator so I can turn you on. Yeah, that's the only thing you talk about. You gotta let me know. από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της Σκωτίας τα τελευταία 5 χρόνια. Ακούσαμε τους εναλλακτικούς ροκάδες του In Atlantic, που τους διάλεξε το συγκρότημα των Smashing Pumpkins πριν από κάποια χρόνια, πριν από 2-3 χρόνια, σε συναυλίες που έκαναν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σαν το συγκρότημα που θα ήθελα να είναι στις συναυλίες τους, των Smashing Pumpkins δηλαδή. Του In Atlantic λοιπόν το άλμπουμ Great Divide. Ακούσαμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ που είναι το δημοφιλέστερο στη Σκωτία αυτόν τον καιρό, και στη Βρετανία έφτασε μέχρι την 6η θέση. Πάμε σε κάποια γενέθλια τώρα ενός τραγουδιστή που είναι δημοφιλέστατος και στην χώρα μας, κυρίως μέσω του συγκροτήματος των Prodigy, που είχαν χιλιάδες οπαδούς και στην Ελλάδα στη δεκαετία του 90 και αρχές του 2000. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969 γεννήθηκε ο Keith Flint. Ο τραγουδιστής των Prodigy. Αρκετά συγκροτήματα σήμερα. Να λοιπόν, ένα από αυτά που κυριαρχούν πάλι στη Βρετανία τα τελευταία 8-10 χρόνια. Οι Courtiners έχουν καινούριο άλμπουμ. Το συγκρότημα είναι από το Manchester της Αγγλίας και έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις τον περασμένο μήνα στα φεστιβάλ του Reading και στο Leeds. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Summer από το άλμπουμ τους Concrete Love. Where'd you wanna go from here? She gave me a

Ακούσαμε τους TV on the Radio, ολοκένουργοι TV on the Radio στο Happy Idiot. Πιστεύω ότι όποιοι ακούν την εκπομπή αυτή στην πρώτη ώρα ενημερώνονται για ό,τι πραγματικά συμβαίνει στη μουσική, στην παγκόσμια μουσική, ιδιαίτερα Ευρώπη και Αμερική, για να μην είμαστε υπερβολικοί. Και στη δεύτερη ώρα τα αφιερώματα. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα ανεβαίνουμε προς την πρώτη θέση με τα κορυφαία τραγούδια των τεσσάρων από τους Beatles, George, John, Paul και Ringo. Μέχρι την Παρασκευή θα ανέβουμε στην πρώτη θέση. Και την Παρασκευή επίσης, σας υπενθυμίζω, ότι θα έχουμε μια συνέντευξη σε μία από τις δύο ώρες εκπομπής με τον Γιώργο Χατζηδάκη, τον γιο του Μάνου Χατζηδάκη, για τις συναυλίες που έρχονται την άλλη εβδομάδα. Lost Stars. Αυτό είναι ένα τραγούδι που υπάρχει στην Deluxe Edition του άλμπουμ των Maroon 5, που είναι ένα από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εποχή. Το Lost Stars στο άλμπουμ το τραγουδά ο Adam Levine, που είναι ο τραγουδιστής των Maroon 5. Ο Adam Levine παίζει και σε μια ταινία όπου ο τίτλος του πώς ήταν, είναι ο τίτλος ταινίας, ναι, Begin Again. Δεν έχει βγει η ταινία αυτή, παρόλο που θα μπορούσε να βγει, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι η Κίρα Νάιτλι και ο Μαρκ Ράφαλο. Αυτή έχει έναν κόσμο εδώ. Και αφορά τη μουσική η υπόθεση της ταινίας. Η Κίρα Νάιτλι το τραγουδά στην ταινία. Εδώ το ακούμε, το Lost Stars από το άλμπουμ των Maroon 5. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason. Get this wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. Are we all lost stars? Try to light up the dark. Who are we? Με το Lost Stars από τον Adam Levine που προετοιμάζει έτσι και την solo καριέρα του, γιατί έτσι συμβαίνει κάποτε με τραγουδιστές και αρχηγούς συγκροτημάτων. Αφού κάνουν μια πολύ πετυχημένη καριέρα με το συγκροτημά τους, μετά πάνε προς την solo καριέρα όταν αρχίζουν τα πράγματα. Είναι λίγο πιο δύσκολο για το συγκρότημα, γιατί είναι επόμενο όταν ένα γκρουπ είναι επί 10 χρόνια περίπου στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Κάποια στιγμή πέφτει η δημοτικότητα και κάποιος superstar που υπάρχει στο συγκρότημα προχωρά για να κάνει solo καριέρα. Θα σας αφήσουμε για την πρώτη ώρα με ένα ελληνικό τραγούδι. Γιατί σαν σήμερα, πριν από 32 χρόνια, έφυγε ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Λοΐζος. Τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα, κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.